Lelo nazali na esengo ya koyoka miziki basusi mabesila. Bayebisinga na luka esika fiesta sukisa azali kobola. Okese yango ya bilenge mibali bazali kobola na ndenge ya kokamwa. Fiesta sukisa miziki ya lokumu okese ya Kongo ekoningisa. Nazalina esengo ya koyoka miziki basusi mabesila. Bayebisinga na luka esika fiesta sukisa azali kobola. Okese yango ya bilenge mibali bazali kobola na ndenge ya kokamwa. Fiesta sukisa miziki ya lokumu okese ya Kongo ekoningisa. Okokende wapi sheri lelo na mbukwa? Kenda kota la fiesta sukisa miziki kobangisa mboka. Kokozela nani awa na kwe moninga? Nakozela kesho nanga tokota miziki ya bilenge mibali tokoyoka sango. Okolela nani sheri lelo na kwe? Nakolela fiesta sukisa memanga pona bina miziki ya fiesta sukisa. Okokenda wapi sheri lelo na mbukwa? Nakokende kota la fiesta sukisa miziki kobangisa mboka. Okozela nani awa na kwe moninga? Nakozela desho nanga tokota miziki ya bilenge mibali tokoyoka sango. Okolela nini mwana mama tie? Nakolela fiesta sukisa memanga mwana bina miziki ya fiesta sukisa. Nakokende kota la fiesta sukisa miziki ekobangisa mboka. Okozela nani awa na kwe moninga? Nakozela desho nanga tokota miziki ya bilenge mibali tokoyoka sango. Okolela nani mwana mama diye? Nakolela fiesta sukisa memanga pona bina miziki ya fiesta sukisa.